Witajcie, z tej strony Gareth Reza. Chciałbym wam opowiedzieć o książce Morderstwo w Orient Expressie. Właśnie skończyłem pisać swoją opinię, na pół recenzję, na pół coś w tym stylu, na temat najnowszej ekranizacji tej książki w reżyserii Kenneta Branagha. Zapewne teraz jesteście na mojej stronie i właśnie widzicie ją, ale możliwe, że to moje nagranie będzie również w innych miejscach w internecie, więc chciałbym to wyjaśnić. Tutaj nie będę opowiadać w całości o książce, w całości o ekranizacji, o tym, co myślę, tylko chciałbym się skupić wyłącznie na rzeczach, które są z rejonu spoilerowatego. Czyli chciałbym powiedzieć o głupotach w tym filmie, chciałbym powiedzieć o zakończeniu, dlaczego zakończenie w książce uważam za lepsze i czego brakuje temu zakończeniu zarówno w ekranizacji Sydney Lameta, jak i Kenneta Branagha, jak zapewne wszystkich innych, które powstały. Więc tak, nie oczekujcie tutaj mówienia o filmie jako takim. Nie oczekujcie, że będę coś więcej mówić poza tym, co już napisałem. Jeśli chcecie to przeczytać, jest na mojej stronie garethreza.pl. Tutaj tylko rzeczy... To jest tylko aneks do tego, co już napisałem. To jest tylko dodatek. Możliwe więc, że to będzie tylko na mojej stronie, ale w momencie, kiedy to nagrywam, nie jestem tego pewien. A więc tak, są trzy główne głupoty w filmie, które mnie najbardziej bolą. Pierwsza to jest taka, że sam reżyser albo scenarzysta nie był pewien, kiedy morderstwo zostało popełnione, ponieważ na początku filmu, w momencie morderstwa faktycznego w chronologii wydarzeń, jest pokazane, że Hercule Poirot, ha się nie wymienia w języku francuskim, więc pewnie w belgijskim też nie, więc Hercule Poirot pokazane jest, że w momencie morderstwa bardzo reaguje na każdy drobny dźwięk. Ktoś przechodzi po korytarzu, ktoś puka, ktoś zaczepia jego drzwi przez przypadek, więc on za każdym razem wychodzi gniewny, patrzy się i widzi na przykład kobietę w tajemniczym kimono, albo słyszy, że Ratchet w przedziale obok odpowiada po francusku na pukanie konduktora, jeśli dobrze kojarzę. Portiera. To był bardziej portier, ale nie wiem, jak w pociągu nazywa się portier. Na koniec filmu jest pokazane, jak właśnie portier puka do każdego z morderców. Wszyscy oni wychodzą na korytarz, wpakowują się do pokoju Ratcheta, szamoczą się z nim, bo to nie jest tak jak w książce, że on był nieprzytomny i go mordowali nieprzytomnego, tylko że on jest zaskoczony, że wchodzi mu nagle 12 ludzi do przedziału. Przytrzymują go, szamoczą się z nim, zabijają go. Wychodzą z pokoju i tutaj Linda Arden, jeśli dobrze pamiętam, mówi po francusku, właśnie udając, że mówi jako Ratchet, że uspokaja portiera na korytarzu, że nic się nie dzieje, mówiąc właśnie po francusku, nic się nie dzieje. I to słyszy Poirot. Jestem zaskoczony, że to wszystko tak się układa. Może coś popieprzyłem. Wolę tak myśleć, że coś popieprzyłem, ale jeśli uważnie oglądałem film, no to właśnie... Czyli wynika z tego wszystkiego, że Poirot musiał nie słyszeć całego tego szamotania się, całego tego morderstwa, które działo się obok niego, ale słyszał wszystkie te pukania właśnie. To, że wyszedł na korytarz, żeby usłyszeć, jak rzekomo Ratchet mówi po francusku, że nic się nie stało. To jest tak absurdalne, że aż wątpię w samego siebie i wolę myśleć, że reżyser jakoś to inaczej poukładał i ja to coś źle zrozumiałem z tego, ale jeśli tak nie było, no to właśnie tak tego typu błąd pojawił się na ekranie i jestem zdziwiony, że do tego doszło, że reżyser tego kalibru, to scenarzysta tego kalibru do tego dopuścił. Ponieważ w książce było zrobione to tak, że naprawdę wokół Poirota działy się różne takie drobne rzeczy, by przekonać go, że morderstwo zostało dokonane w momencie, kiedy on był przytomny, około tej 10 wieczorem. Ale potem nieświadomie wypił środek usypiający i spał przez całą noc. I w tym momencie, właśnie około 2 w nocy, dokonano morderstwa. A tutaj jest zrobiono tak, że najpierw dokonano morderstwa, potem udawano wokół Poirota, że wtedy, kiedy morderstwo się stało, to wtedy morderstwo się stało, a potem zostawiono w przedziale zegarek zbity na godzinie w pół do pierwszej w nocy, czy tam w pół do drugiej. Żeby udawać, że naprawdę zostało zrobione kiedy indziej? Jakoś tak, co z tego wynika. To jest więc pierwszy błąd, taki najbardziej z tych najbardziej rażących w filmie, dlaczego, dla których chciałem nagrać cały ten podcast. Drugim jest to, że śledztwo zaczyna się w sprawie morderstwa, śledztwo zaczyna się od znalezienia kawałka papieru spalonego. W książce Poirot odczytał słowa na tym spalonym kawałku papieru przy użyciu stelaża na kapelusze i tam robił różne w stylu MacGyvera różne rzeczy z tym stelażem, żeby móc odczytać jakoś nawilżył ten papier, wsadził go pod ogień, żeby można było właśnie odczytać kilka spalonych słów, znaczy kilka zachowanych słów na tym kawałku papieru. I w książce było tam dużo tych słów. W filmie z kolei było tylko strong. Więc Poirot usiadł i powiedział, to musisz chodzić o sprawę Armstronga. Było jakiś czas temu w Ameryce, jesteśmy teraz w Europie, w środku Europy, nieważne, ale tutaj to na pewno chodziło o sprawę Armstronga, to była taka słynna sprawa, zupełnie jak Smoleńsk, człowieku. I na pewno wszyscy podejrzani tutaj są związani jakoś ze sprawą Armstronga, bo widzisz, ofiara mordercy tak naprawdę nie nazywał się Ratchet, tylko był właśnie tym włoskim, złym człowiekiem, który sprawił, że cała sprawa Armstronga się wydarzyła. I ten człowiek miał wiele innych problemów, naraził się wielu innym ludziom, był bardzo zły przez bardzo długi okres czasu i mogło chodzić o którąkolwiek z tych spraw, ale nie, musiało chodzić o właśnie sprawę Armstronga. O sprawę, w której porwał dziecko, dostał okup za nie, ale dziecka nie oddał i przez to cała rodzina i wszyscy związani z tą rodziną się posypali, wszyscy popełnili samobójstwa, albo mieli inne problemy i tragedia położyła się na bardzo wielu ludziach przez tego jednego złego człowieka, który porwał dziecko i teraz właśnie o to chodzi, o zemstę ze sprawą Armstronga, dlatego on teraz zginął. Nie dlatego z powodu pierdyliarda innych rzeczy, które robi w swoim życiu, tylko właśnie z tego innego powodu. I jak to wygląda w książce? W książce wygląda to tak, że na przestrzeni całej książki jest sugerowane, że kilka osób mogło mieć coś związanego z Armstrongami. Że kilku jest świadomych w ogóle, pamięta tą sprawę. I przystępując do rozwiązania zagadki, jako czytelnicy wiemy na pewno tylko o tym, że może trzy osoby, coś koło tego, były zaangażowane w sprawę Armstrongów tak faktycznie. Czyli na przykład ktoś był szoferem u Armstrongów, albo była nianią tego dziecka, które zostało porwane. Ale w filmie Kenneth'a Branagha od razu mówimy, detektyw rozmawia, Ned właśnie nie jest za bardzo pokazany, jak on rozmawia z tymi ludźmi, po prostu ty miałeś coś wspólnego ze sprawą Armstrongów, nie? Tak wygląda, że no, ty chyba byłaś cioteczną, nie wiem, matką chrzestną. Tak wygląda, wyglądasz po oczach i to jest od razu naginane do tego. Poirot w filmie nie zbiera śladów, nie próbuje tego jakoś złożyć do kupy tego, co wie. On po prostu wie od razu i nagina do tego, co już mu się wydaje, że wie, nagina do tego, co u reszty. I zakłada, że wszyscy mieli coś związanego z Armstrongami i tak dalej. To jest strasznie dziwne, bo w ogóle ani nie pasuje do powieści, ani do postaci, ani do niczego. I odbiera cały ten pierwiastek właśnie rozwiązywania sprawy, dlaczego ta sprawa, ta większa część filmu jest taka ciekawa w oglądaniu, znaczy książki w czytaniu, bo film właśnie na tym traci. Ale traci też na tym, że nie ma tutaj wielu motywów, które sprawiają, że książka jest głębsza niż po prostu zabił, więc proszę nie zabijaj, idziesz do więzienia, żeby już nie zabijać. I the end. Ja tą książkę czytałem, nie wiem, w wieku 10 lat czy coś koło tego, ja byłem bardzo młody, więc wtedy nie bardzo na to zwracałem uwagi, ale teraz oglądałem film, to właśnie tak w ogóle nie przyłożono żadnej wagi do tego, by uzasadnić, dlaczego Hercule Poirot uwolnił tych wszystkich ludzi, dlaczego udowodnił im winę i pozwolił im odejść. Film Sydney Lumeta, z tego co pamiętam, idzie w kierunku tego, że no, mieliście tragedię, odreagowaliście, no, zdarza się. Jeśli nie chcecie, żebym was oddał do policji, no to możecie iść wolni, bo mieliście smutne życie przez tego jednego człowieka, on was bardzo zranił. Coś w tym stylu tam się dzieje. Ale w filmie Kenneth'a Branagha dzieje się tak, że no, zabiliście ludzi, no i chuj. Zabiliście człowieka, no mieliście dobry powód, idźcie sobie. Nie, Nie, przyznam, że jest tam jeden motyw, ale sam nie jestem pewien, czy ten motyw był zawarty w filmie, bo on nie jest jakoś adresowany za bardzo. Mianowicie Poirot daje jednej z morderczyń pistolet i mówi, jeśli nie chcecie, żeby prawda wyszła na jaw, to musicie mnie zabić. Ale w pistolecie okazuje się, że nie ma żadnego naboju. I myślę, że tam chodziło właśnie o test tych osób, żeby sprawdzić, czy są w stanie zabić ponownie, bo jeśli będą w stanie zabić ponownie, no to trzeba ich będzie ich oddać policji, ale jeśli nie ma w nich tej woli, żeby zabijać, no to można ich puścić wolno. To jest ciekawe, ale nie jestem pewien, czy to jest nadinterpretacja z mojej strony, bo to nie jest w żaden sposób adresowane przez film, przez autorów, przez scenariusz, przez nic. Po prostu okazuje się, że nie było w pistolecie nic, więc Poirot odchodzi i film się kończy. I mimo to ta sprawa zostaje otwarta, ponieważ no dlaczego puścił ich wolno? Nie pamiętam wszystkich motywów, które zostały w książce zawarte, ale to bardzo było bardzo istotne w książkach Agaty Christie, dlaczego łapać mordercę, skoro zabił, dokonał zemsty. I Poirot zawsze wtedy mówił, że człowiek zdolny, który zabił raz, jest zdolny, żeby zabić ponownie. I dlatego wysyłał ludzi na stryczek, albo no, dzisiaj by wysyłał do więzienia. Ponieważ właśnie ci ludzie już byli w stanie odebrać się komuś życie jeszcze raz. Już ta bariera psychiczna pękła, która jest normalnie w człowieku. A tutaj ma 12 ludzi, gniewnych ludzi, którzy dokonali morderstwa i puszcza ich wolno. Dlaczego? Tutaj już jako tak dorosły człowiek tak to odbieram. I jeśli sięgam pamięcią dobrze, no to pamiętam tylko jeden motyw, który mógł uspokoić Poirota i to był bodaj generał grany przez Shona Connery'ego w filmie Syna Elemental, nie pamiętam kto go grał tutaj. Postaci w filmie są też tak bardzo niezapadające w pamięci, że nawet nie pamiętam kto kogo grał. To chyba Boyega. W każdym razie w książce jest postać generała wojskowego, który jest odpowiedzialny właśnie za cały pomysł zemsty na Ratchetie, czy tam, jak on tam się nazywał w rzeczywistości. I opierał się na zemście sprawiedliwej, czyli opartej na systemie sprawiedliwości amerykańskiej, czyli 12 gniewnych ludzi oceniających podejrzanego i wymierzającego mu sprawiedliwość. Nie pamiętam, czy to był ten motyw, który przekonał Poirota, ale to było coś, co na pewno na niego wpłynęło. To, że nie chodziło o to, żeby każdy z nich mógł włożyć nóż w ciało ofiary, ale chodziło o to, że oni wszyscy wiedzieli, że morderca był winny i oni wymierzyli tą sprawiedliwość grupowo. Przygotowali cały plan, odegrali w nim rolę i wymierzyli tą sprawiedliwość, tak jak w Ameryce. I to mógł być jeden z motywów, dla którego Poirot puścił ich wszystkich wolno, dlaczego zdecydował się przedstawić policji fałszywą wersję wydarzeń, czyli jakiś tam duch, który przyszedł, wsiadł w stacji wcześniej i zabił dla pieniędzy, czy po prostu z powodów osobistych i wyszedł w śnieg. I zniknął już, nie będzie można mordercy ustalić. Ale w filmie właśnie tego nie ma i to jest bardzo dla mnie dziwne, że dzisiejsza widownia mam wrażenie, że jest bardziej dojrzała niż wtedy i dzisiaj jeszcze bardziej trzeba byłoby to kontrowersyjne zakończenie uzasadnić niż wtedy, prawie 100 lat temu w książce. I na koniec chciałbym powiedzieć, dlaczego uważam zakończenie w książce za lepsze. I przez zakończenie mam na myśli morderstwo, wyjaśnienie morderstwa. Ponieważ w książce nigdy nie jest wyjaśnione, kto zabił. W książce powiedziano, że wszyscy oni wchodzili niezależnie od siebie. Nie było ustalonej kolejności, w której ktoś wchodził poprzez przedział Lindy Arden do przedziału Ratcheta i wbił sztylet w jego ciało. Więc oni sami nawet tego nie wiedzieli, oni wchodzili po ciemku. Wtedy, kiedy czuli, że moment jest dobry, przez całą noc. Zarówno w filmie Lametta, jak i w filmie Kenneth'a Branagha, oni wszyscy wchodzili naraz i była wyraźnie zaznaczona pierwsza osoba, która zadała ten śmiertelny cios. W książce nie jest możliwe ustalić, kto dokonał morderstwa, ponieważ sami mordercy tego nie wiedzą. I to było tak, że nie wszystkie ciosy były śmiertelne. Ratchet był pod wpływem środków uniemożliwiających mu ruszanie się. Można było wbić mu sztylet, który nie był śmiertelny, po prostu powodował tylko krwawienie. Jakieś płytka rana, ponieważ to mogła pierwsza osoba, mogła być ta najstarsza, która była bardzo słaba i wbiła sztylet tylko tak naprawdę symbolicznie i nie sprawiła, że go zabiła, tylko że go zraniła. Ale Ratchet nie mógł na to reagować. i nie wiadomo, kto zabił pierwszy, kto wbił sztylet po raz pierwszy, nie wiadomo, kto zabił pierwszy, nie wiadomo, kto zadał śmiertelny cios. Może to była nawet ostatnia osoba dopiero. I to bardzo dużo dodaje do wymowy książki. Bo to jest tak jak pluton egzekucyjny, w którym połowa ludzi ma ślepe naboje. I wszyscy celują, ale nikt nie wie, kto z nich zabił, a kto nie. I tej dwuznaczności bardzo brakuje mi w każdej ekranizacji. Bardzo chciałem zobaczyć, co Kenneth Branagh z tym zrobi. I okazuje się, że nie zrobił nic. A tak naprawdę ujął bardzo dużo. No cóż, kto wie, może kiedyś powstanie dobra ekranizacja tej książki. W każdym razie jest tutaj jeszcze dużo do zrobienia. Nie mówię, że to jest dobra książka, ale wspominam ją bardzo miło i zasługuję, żeby ją dobrze zrobić. Trzymajcie się. Cześć, do usłyszenia.